gül pencereden uçtu. Aman püskül pencereden uçtu. Uçtu da deryaya düştü. Aman uçtu da deryaya düştü. Benim gönlüm sana düştü. Aman benim gönlüm sana düştü. Oynan kızlar döne döne. Aman ben kül oldum yane yane. Oynan kızlar döne döne. Aman ben kül oldum yane yane. Yaparlar aman püskülü neden yaparlar? Telden ipekten yaparlar aman telden ipekten yaparlar. Yapar beylere satarlar aman yapar beylere satar.